وقالت أولاهم لأخراهم نواتسما ولوا منزواو ولوا منزواو kuingia motoni kuambia wale wa mwisho wao yani wale viongozi sasa watawaambia wafuasi wao fama kana lakum alaina min fadlin watawaambia hamkuwa na nyinyi hamkuwa nyinyi juu yetu mla ubora wowote malalamika tu hapa kama vile mlikuwa na nyinyi mna fadhila eh fama kana lakum alaina min fadlin hamkuwa nyinyi juu yetu na ubora wowote kwa amali njema فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ بس ينجني عذابه وَفِيلِمْ لِفُكُوَا وَيَالِي أَنْبَاءِ مُلِكُوَا مِيَجُمَا مِفَنْيَا كُفْرُ دُنْيَانِ مِفَنْيَا مَعَاصِي kwa tulieni muadhibiwe tulieni tuli hapa muadhibiwe kwa sababu hata nyinyi mmefanya makosa mna ubora gani mkajiona kwamba nyinyi ni watu bora amstahiki kuadhibiwa إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا hakika wale ambao wamezikadhibisha aya zetu na wakazifanyia kiburi au wakatakabari kuziacha aya kwamba mimi sifuati sitaki kwa nini sitaki tu mimi sitaki ha unasemaje sasa kuna watu wako namna hiyo wakazifanyia kiburi zile aya sitaki kabisa la tufattahu lahum abwabu samaa haitafunguliwa kwao milango ya mbinguni haitafunguliwa kwao milango ya mbingu la tufattahu lahum abwabu samaa haitafunguliwa kwao milango ya mbingu wala yadkhuluna aljannata wala hawataingia peponi hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat mpaka atakapopita ngamia kwenye tundu ya sindano pepo wataisikia mpaka siku ngamia awe na uwezo wa kupita kwenye tundu ya sindano la wala yadkhuluna aljanna wala hawataingia peponi hatta yalijal jamalu mpaka apite ngamia aljamal maana yake ni ngamia dume yule jingamia dume fahali kubwa lile fi sammi alkhiyati katika tundu ya sindano wakadhalika najizil mujrimin na kama hivyo tutawalipa waovu nitamalizia hii aya alafu tutakuja maelezo ya aya hizi mbili. Allah subhanahu wa ta'ala asema lahum min jahannam mihadun watapata wao katika jahannam tandiko la moto lahum watapata wao min jahannam katika jahannam mihadun tandiko la moto tandiko lao watakalolalia na kirago chao watakachopewa huko ni cha moto wa min fawqihim na juu yao ghawashin watapata shuka za moto shuka yako kujifunika pia ni ya moto wakadhalika najizi dhalimin na kama hivyo tutawalipa madhalim kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba mukadhibun watu wenye kukadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala na wakafanya kiburi wakawa hawataki kusikia maneno ya Allah wakatakabbar hii ndiyo sheria huu ndiyo muongozo fata njia hii mistaki kwani mimi mtu huru bwana na uhuru bwana kuchagua na uhuru wa mawazo mimi kwa lazima nifuate hivi kwa mtu akajiona yuko huru ana uhuru wa kuchagua na uhuru wa kufanya anachokitaka kwa hiyo hataki kusikiliza neno la mtu na kuona wewe unamwambia maneno yao una wazimu umechanganyikiwa sasa Allah subhanahu wa ta'ala jaza yao wataipata wakati wa kutoka roho ametaja au ametaja baadhi ya wanaochuoni wa hadithi akiwemo al-Imamu Ibn Abi Shayba na Ibn Ahmad na wengineo kwa sanadi iliyokuwa sahihi kabisa habari ndefu mashuhuri al-Bara ibn Azib sahaba mtukufu radhiyallahu anhu anaelezea kwamba siku moja tulitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ajili ya kwenda kuzika mahali fulani kuna mtu mmoja katika ansari alifariki tulipofika pale kaburini ikawa yule mtu bado hajatengenezewa manandani hajawekwa katika manandani mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa na sisi tukakaa kando kando yake tukawa tumetulia tuli kaanna ala ruusina taira anasema albara kana kwamba kwenye vichwa vyetu kuna ndege yani ndege katua kwenye kichwa, sasa wajua mkitu kutika atapuruka. Namna tulivyotulia mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkononi ameshika kijiti, ujiti ule, yamkutu fil ardhi, akiwa ana kitakita anapiga piga kwenye ardhi, kwenye ile ncha yake anatubua tubua hivi. Kisha akanyanyua kichwa chake Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu pale, istaidhu billahi min adhabi alqabr, muombeni hifadhi Allah, muombeni Allah wa hifadhi na adhabu ya kabri. Amesema hivyo mara mbili au mara tatu sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaeleza habari ndefu kidogo lakini ina manufaa, inaendana na aya hii. Anasema innal abda almu'mina idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, mja mu'min atakapokuwa kiwa katika kukatikiwa na dunia, dunia yake imekwisha, pumzi zake zimefika mwisho sasa, na anaelekea akhira sasa, yani zile pumzi za mwisho, za vuta za mwisho mwisho, za taabu kabisa, zahesabika pengine za miaka 10, 12, hizo hizo zikiisha basi. Sasa mja anapokuwa katika kukatikiwa na dunia na kuelekea akhira, nazala ilayhi malaikatu min as-samaa, wanashuka kwake malaika kutoka mbinguni, mja mu'mini huyo, mja mu'min, bidhul wujuhi, malaika hawa wanakuwa na nyuso nyeupe kabisa, kaanna wujuhahum ash-shams, kana kwamba nyuso zao ni jua kwa namna zinapotoa nuru, maahum kafanun min akfani aljanna, wakiwa wamebeba sanda katika sanda za peponi, wamebeba kafan ya peponi. Malaika wanakuja, waliokuwepo pale hadhiri hawaoni, yule anayekufa ndio anawaona malaika wale. Wa hanut min hanuti aljanna, na manukato katika manukato ya peponi pia vile vile. Hatta yajlisu minhu madda albasar, wanakaa kwake yeye upeo wa macho yake, wanajazana pale. Thumma yajiu malakul maut, kisha atakuja huyo malakul maut mwenyewe. Sasa Waswahili wamempa jina, wamwita Israeli malakul maut, malaika wa mauti, ambaye yeye anakuja kuchukua roho ile, alayhi salam. Atakuja ya, atakaa kwenye upande wa kichwa chake yule malakul maut, akija anakaa upande wa kichwani huko. Kisha anasema ayyatuha an-nafsu tayyiba, kwa sababu huyu ni mu'min, ewe nafsi nzuri, wewe roho safi kabisa, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, toka kwenda kwenye msamaha wa Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ataiamrisha roho yake itoke, toka taratibu. Fatasilu fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fihi siqa au min fisika, roho ile itachirizika, itatoka hali ya kuwa inachirizika, kwa sababu hatujui hakika roho ni nini, lakini ile roho itakuwa inamwagika, inachirizika kwake yeye, kama inavyomwagika tone kutoka kwenye mdomo wa chombo tip, roho inatoka hiyo inachirizika. Fayakhudhuha, kisha ataichukua ile malakul mauti. Faidha akhadhaha lam yadauha fi yadihi tarfata aini hatta yakhudhuha, malakul mauti akishaichukua tu hawataiacha, wale malaika wengine waliokuja wale wazuri hawataiacha katika mikono yake eh? Bali wataichukua kwa haraka kabisa. Fayajaaluha fi dhalika alkafan, kisha wataitia katika ile sanda waliokuja nayo. Wa min dhalika alhanut, na katika manukato yale. Wayakhruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi alard, kisha wataondoka nayo au itatoka katika roho hiyo sasa harufu nzuri haijawahi kupatikana katika wajihi wa ardhi. Hakuna harufu nzuri kama hiyo, itakuwa inatoka harufu ile. Kisha anasema fayasaaduna biha, watapanda nayo sasa, malaika wanakimbia wanakwenda nayo juu. Fala yamuruna biha ala mala'in min almalaika illa qalu ma hadha arruhu at-tayyib, hawatapita nayo kwenye kundi lolote katika malaika, isipokuwa malaika wale watakuwa wanauliza ni roho ya nani hii iliyo nzuri namna hii, roho ina harufu nzuri, nani huyu? Fayaquluna fulanu ibn fulani, watasema huyu ni fulani ibn fulani, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya, watamtaja kwa jina lake nzuri kabisa ambalo watu walikuwa kumuita lalo duniani, lile jina ambalo mwenye akiitwa hivyo anafurahi, watamtaja kwa jina hilo, huyu ni fulani bwana. hatta yantahu biha ila samai dunya, watakuna nayo mpaka watafika kwenye mbingu ya dunia. Fayastaftihuna la, watataka idhini kwa ajili yake, tufungulieni. Fayuftahu lahu, watafunguliwa. Fayushayyi'uhu min kulli samai muqarrabuha ila samai allati taliha, wataisindikiza roho hiyo katika kila mbingu, wale malaika wakubwa waliokurubishwa wale, kuisindikiza kuipeleka kwenye mbingu inayofuata. Kwa maana itakuwa kuna jopo la malaika sasa wanaisindikiza roho ile kwa heshima na taadhima. Hatta yantahi bihi ila samai sabi'a, mpaka wataifikisha kwenye mbingu ya saba. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, atasema Allah azza wa jalla, uktubu kitaba abdi fi illiyin, muandikieni mja wangu huyu maandishi yake katika illiyin, huyu muandikieni katika illiyin. Wa aiduhu ila al-ard, na yeye mwenyewe mrudisheni kwenye ardhi. Fa inni minha khalaqtuhum, kwa sababu mimi kutokana hiyo ardhi nimewaumba wao. Wa fiha uiduhum, na katika hiyo ardhi nitawarejesha wao. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, na kutoka kwenye ardhi, katika ardhi hiyo nitawatoa wao kwa mara nyingine. Kwa hiyo mrudisheni. Fatuadu ruhuhu fi jasadihi, itarejeshwa roho yake kwenye kiwiliwili chake. Fayatihi malakani, kisha watamjia yeye malaika wawili. Akisharejeshwa pale kaburini sasa katika roho, katika mwili wake ule, malaika wawili watakaa, watakuja. Fayujilisani hii, wakati watu washamzika sasa, habari roho ishafika mbinguni, imerejeshwa tena pale. Sasa malaika wamefika pale wawili, watamkalisha pale. Fayakulani la, watamwambia yeye, watamuuliza man rabbuk, fayakulu rabbi Allah, tajibu kwa wepesi tu, nani mola wako wewe? Tusema mola wangu mimi ni Allah. Fayakulani lahu ma dinuk, watamuuliza yeye, ni ipi dini yako? Fayakulu dini ya Islam, atasema dini yangu mimi ni Uislamu. Fayakulani lahu ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum, ni mtu gani huyu ambaye alitumwa kwenu? Huyu aliyetumwa kwenu nyinyi ni nani? Fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, atasema yeye ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mimi nimemkubali kwamba ni mtume wa Allah. Ataulizwa wa ma ilmuka, umemjuaje wewe? Angalia tofauti hapa, utakuja sikiliza hili jawabu la huyu ambaye ni al-abdu al-mu'min, ataulizwa, kwa sababu sio kama ukisema tu kadha tayari. Ha, utaulizwa ulijuaje? Atajibu nini? Qara'tu kitaba Allah, nimejua mimi kwa sababu nimekisoma kitabu cha Allah. Fa amantu bihi, nikakiamini. Wa saddaqtu, na nikasadikisha. Kwa hiyo ana ilmu juu ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ilmu juu ya dini ya Allah, ana ilmu juu ya nini? Juu ya mula wake, amesoma kwenye kitabu cha Allah akajua hivyo. Sio kwamba alikaa mahali akasikia watu wasema barabarani. Hilo ni jibu la mtu munafiki kafir, utasikia jibu lake. Lakini mu'min atasema qara'tu kitaba Allah, wa ma ilmuk, ni ipi elimu yako, una ujuzi gani kwenye hilo? Qara'tu kitaba Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, nimekisoma kitabu cha Allah nikakisadikisha, na nikakiamini na nikakisadikisha. Fayunadi munadin fi sama, atalingana mwenye kulingana kutoka mbinguni, atasema nini? Ansadaka abdi, amesema kweli mja wangu. Faafrishuhu min aljanna, mtandikieni yeye kwa vitu kutoka peponi, muandalieni hapo mazingira yake na vitu vyote vile vitoka peponi. Waalbisuhu min aljanna, namvisheni mavazi kutoka peponi, nguo atakazozivaa hapo ni za peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, namfungulieni mlango wa kuiona pepo, awe akitazama aona peponi. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, itakuwa sasa inamjia harufu yake, ule upepo wake. Rauhi kwa maana ya nasimu, breeze, ile harufu upepo mwanana unamjia kutoka peponi. Wa tibiha, na manukato yake, anapata harufu wesu wakata taka upepo wa baharini ya. Sasa kuna upepo kutoka katika aljanna. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, itakuwa inamjia yeye harufu ile, ule upepo wake, ile nasimi yake, brizi yake, upepo ule mwanana na harufu yake. Wayusahu lahu fi qabrihi madda basari, na atakunjuliwa yeye katika kabri yake upeo wa jicho lake mapana kabisa. Wa yatihi rajulun hasanul wajh, kisha atamjia mtu pale ambaye ana sura nzuri, hasanu thiyabi, ana nguo nzuri, tayyibu rihi, mwenye harufu nzuri kabisa. Fayaqul abshir billadhi yasurruk, yule mtu atamwambia furahi kupata lile ambalo linakufurahisha wewe, kuwa na furaha, kuwa na amani kwamba utapata jambo la kukufurahisha. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio ile siku yako ambayo wewe ulikuwa unaahidiwa kila siku, unaambiwa kuna hivi kuna hivi, leo hii. Fayaqulu lahu man anta, atasema yeye ni nani wewe. Fawajhuka alwajhu yaji'u bilkhair, uso wako ni uso wa mtu anayekuja kwa kheri, wewe ni nani wewe. Alabdul mu'min atamuuliza yule, fayaqulu ana amaluka salih, atamwambia mimi ndio amali yako njema. Fayaqulu yule mja mu'min anasema rabbi rabbi aqimi saa, e mola wangu kisimamishe kiyama, hata arjia ila ahli wa mali, ili nirudi kwa ahli zangu na mali yangu. Kiyama kisimame, kuna kheri namna hii? Kwa ufupi ni kwamba mtu akifa hali ya kuwa yeye ni mu'min, akifa tu pap, kama akiwa yeye ni mu'min kasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna mtu yoyote mwenye utajiri na ufalme na raha na afya hapa duniani anayeshinda hali yake yeye, kwa maana yeye atakuwa katika hali kubwa zaidi na fahari kubwa zaidi na raha kubwa zaidi, hata kama watu hukualia. Lakini ni al-imanu sadiq wal-amalu salih, al-abdu al-mu'min ndio anayezungumziwa hapa. Sasa mtu angalie wafa vipi, ndio ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hicho ndio kitu kikubwa cha kupigania, ufe katika Islam na imani ya kweli. Lakini kisha kwa mambo ya ovyo ovyo hivi ni shida na ni tabu kubwa sana, kifo ni tatizo kubwa sana. Wa illa kifo ni kitu kizuri kabisa kwa mtu aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunamwamini mtume wetu kwa yakini kabisa na imani ya kweli kabisa kwamba haya anayosema ni ya kweli, tunaamini kitabu cha Mola wetu kwamba ni kweli. Haya, lakini wakati umekwenda sana. Wa innal abda alkafira idha kana fi inqita'in min ad-dunya aw yutamalizia kesho insha Allah, tutaanzia hapa alafu tutaendelea na aya nyingine. Bora kama mmegoma, nasalu Allah alafia wa salaam, muda wao umesogea sana. Haya, ngoja tumalizie, fanyeni subira. Wa innal abda alkafira idha kana fi inqita'in min ad-dunya, na hakika mja alikafir atakapokuwa katika kukatikiwa na dunia. Sasa dunia inampa mkono, khalas, muda wako umekwisha, unaondoka sasa, ule ujanja wako wote na ufedhuli wako hapa ndio leo ndio mwisho wake, ndio mwisho leo, hapaendelei tena. Sasa mja huyu atakapokuwa kwenye kukatikiwa na dunia, wa ikbali min al-akhirah, na kuielekea akhirah, nazala ilayhi min as-samai malaikatun sudul wujuhi, watateremka kwake yeye kutoka mbinguni malaika wenye nyuso nyeusi kabisa, maahumul musur, wa pamoja na wao nguo chafu chafu, yani katika mandhari mbaya. Fayajlisuna minhu maddal basar, watakaa kwake upeo wa jicho lake. Thumma yaji'u malakul maut, kisha atajia atakuja malakul maut, hatta yajlisa inda ra'si, mpaka atakaa kwenye kichwa chake pale. Ni mambo ya haraka haraka, pengine kama mtu amekufa kifo cha ghafla, ndio hivyo haraka haraka pia pa pa pa pa pa, mambo yanakwenda. Fayaqul, atasema ile malakul mauti anapokuwa amekaa kwenye kichwa chake, ayyatuha an-nafsul khabitha, ewe nafsi chafu wewe, ukhruji ila sakhatin min Allah, toka uelekee kwenye ghadhab na chuki za Allah, wa ghadhab ila sakhatin min Allah wa ghadhab, toka uende kwenye chuki za Allah na ghadhab. Fatatafarraqu au fatafarraqu fi jasadi, roho ile itatawanyika katika mwili wake, itatawanyika. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu min as-sufi al-mablul, itanyofolewa ile roho, itakuwa inang'olewa kama vile inavong'olewa as-safudu, ni ile chuma chenye miba miba hivi, kinapong'olewa kinapovutwa kutoka kwenye sufi iliyototeshwa, roho yake itakuwa inavutwa kwa nguvu. fayaakhudhuha, ataichukua yule malaika, kwa maana atakuwa anasikia maumivu bighairi qiyas. Roho inavutwa kwa nguvu, roho inamtawanyika, haitaki kutoka ya goma. Kwa hiyo itabidi ivutwe kwa nguvu. Ndio maana wanaziati gharqa wanashitati nashta. Na hapa kwa malaika wenye kutoa roho za makafiri kwa nguvu, na kwa malaika wenye kutoa roho za waumini kwa upole. Kwa hiyo watafanya nazgh, zitavutwa zile roho, wanaminyana, lakini mpaka roho itatoka ile. Fayaakhudhuha, malaika yule ataichukua. Faidha akhadhaha lam yadauha fi yadihi tarfata ain, watakapoichukua malakul mauti, akiichukua ile roho hawataiacha mpaka waichukue, hata kupepesa kwa jicho hawataiacha kwenye mkono wake. Hata yajaluha fi tilka almusuh, mpaka waitie kwenye kitambaa kile kichafu. Wayakhruju minha ka antani rihi jifatin wujidat ala wajhi al-ard, na itakuwa inatoka katika roho hiyo harufu mbaya kabisa, haijawahi kupatikana katika wajhi wa ardhi, mvundo wa aina yake. Binadamu sisi tumezuiliwa, hatusikii wala hatuoni hayo. Fayasaduna biha, watapanda nayo. Fala yamuruna ala mala'in min almalaika, hawatalipitia kundi lolote katika malaika. Illa qalu, isipokuwa watasema, ma hadha ar-ruhu al-khabith, ni roho gani hii chafu? Fayaquluna fulan ibn fulan, watasema huyu ni fulani bin fulan, biakbahi asma'ihi, ataitwa kwa jina lake baya kabisa, allati yusamma biha fi dunya, ambalo alikuwa akiitwa kwalo duniani. Hatta yuntaha bihi ila samai dunya, mpaka atafikishwa kwenye mbingu ya dunia. Fayustaftahu lahu, patataka kufunguliwa kwa ajili yake, watapiga hodi pale. Fala yuftahu lahu, hatafunguliwa. Thumma qaraa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha akasoma Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi samdi alkhiyat. Yani hii aya ambayo tumeisoma, hadithi hii tuisoma kwa sababu ya aya hii ambayo tumefikia sasa hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma aya hii, hawatafunguliwa, hasitafunguliwa kwao, haitafunguliwa kwao milango ya mbinguni, haitafunguliwa kwao milango ya mbingu, wala hawataingia peponi mpaka ngamia apite kwenye tundu wa sindano. Fayaqulu Allahu azza wa jal, atasema Allah azza wa jal, uktubu kitabahu fi sijjin, andikeni maandishi yake katika sijjin, fil ardi sufla, huko kwenye ardhi ya chini. Fatutrahu ruhuhu tarha, itatupwa roho yake, kutupwa, itatupwa kama mzoga paha huko. Thumma qara, kisha akasoma Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man yushrik billah, yoyote atakemshirikisha Allah, fakaannama kharra min as-samaa, ni kama mfano wa yule ambaye ameporomoka kutoka juu. Fatakhtafuhu at-tayru, wakambokora, wakamnyakua yeye ndege, au tahwi bihi rihu fi makani sahiq, au ukampeperusha yeye upepo kumpeleka mahali pambali kabisa. Kwa hiyo roho yake itatupiliwa mbali huko, sio kwamba irudisheni, itatupwa huko. Fatuadu ruhuhu fi jasadi, kisha itarudishwa roho yake katika kiwili chake. Wayatihi malakan, na watamjia yeye malaika wawili. Fayujilisani hii, watamkalisha. Fayakulani la, watamwambia yeye, man rabbuk, fayakulu ha, ha, ha, nani mola wako? Atasema ha, ha, kwa mtetemeko, anatetemeka, si kwamba ha amefurahi, ha, ha, anatetemeka. La hadiri, mi sijui. Fayakulani lahu, ma dinuk, watamuuliza yeye, watamwambia ni ipi dini yako? Fayakulu ha, ha, la adri, sijui. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, watamuuliza ni mtu gani huyu ambaye ametumwa kwenu? Fayaqulu ha, ha, la adri. Katika riwaya nyingine watamwambia ma talaita wala darait, hukusoma wewe, kwa kusoma wala hukujua, hukujifunza. Fayunadi munadin min as-samaa, atalingana mwenye kulingana katika kutoka mbinguni, ankadhab, amesema urongo huyo, huyo ni muongo. Fafrushu, fafrishu lahu minan nar, mtandikieni yeye tandiko katika moto. Waftahu lahu baban ila nar, namfungulieni yeye mlango kuelekea kwenye moto. Fayatihi min harriha, litamjia yeye joto lake, joto lake. Wasamumiha, na mvuki, na vuki lake. Wayudhayaqu alayhi qabru, na litafanywa finyu juu yake kabri lake. hatta takhtalifa fihi adla'uhu, mpaka zitapishana mbavu zake, ataminywa kikweli kweli. Wa yatihi rajulun qabihul alwajhi, na atamjia yeye mtu aliyekuwa mbaya wa sura, qabihu thiyab, mwenye nguo chafu, nguo mbaya, muntinu rihi, mwenye harufu mbaya ya kunuka uvundo. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, tamwambia basi kuwa na bishara kupata lile ambalo litakuudhi wewe. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu, hii ndiyo siku yako ambayo ulikuwa wewe umeahidiwa. Fayaqulu man anta, atauliza ni nani wewe. Fawajhuka alwajhu yaji'u bishar, uso wako ni uso anayekuja kwa shari. Fayaqulu ana amaluka alkhabith, tamwambia mimi ndiyo amali yako chafu. Fayaqulu rabbi la tuqimi saa, tasema ye mola wangu usisimamishe kiyama, huko kuna mambo makubwa, kiyama kisije. Itasaidia nini sasa? La tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira, imani ni hapa hapa tutakiwa waamini kabla, si masala, si mambo ya maskhara haya. Twafa na watu kila siku, wafa na mambo ya kunamna hii, na sisi tuzidi katika tughyan na ujeuri. Nasalullah alafia wassalam, nasalullah taala an yumitana lilhaq wa ala alislam wassunna lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashi wa kadhalika najzi adh-dhalimin.